Es. Müzik ve sessizlik. Hazırlayan ve sunan Gülenay Pema Antep. Thank you. Merhaba, ben Gülenay Pema. Es Müzik ve Sessizlik programında birlikteyiz. Brahms'tan dinledik. Üçüncü senfonisi, üçüncü bölümü. Karacan yönetiminde. Müzik ve Sessizlik programımızın konusu adı üstünde. Müzik ve Sessizlik. Bu iki dev unsuru biraz açıklamaya çalışacağız. Bu dev unsur arasındaki bağa değineceğiz. Bu arada Brahms'tan hemen bahsetmek istiyorum. Hazır müziğin tazeliği yerindeyken, Alman bestecilerden romantik dönemin başları Brahms'la başlıyor. Bach, Mozart, Beethoven, Haydn'dan çok etkilenip bu bestecilerin saf müziklerinin structure dediğimiz olgularını romantik döneme çok güzel aktaran bir besteci Brahms. O Alman disiplini, müzikteki organizasyonu, duyguların, hislerin ifadesini yoğun bir şekilde, tutkulu ve ifadeli, yoğun ifadesiyle müziğini aktardı. İnsan hislerini ve daha derin gerçeklik anlayışını. Brahms'a yayınlarımız süresince çok sevdiğim bir besteci. Değiniyor olacağız. Aynı zamanda kendisinin hayatından da enstantanelere yer vereceğiz. Brahms'tan bahsedince tabii Brahms'tan etkilenen bestecilere de yer vereceğiz. Schoenberg ve Elgar gibi. Programımızın jingle'ında da zaten Elgar'ın cello konçertosuna yer veriyoruz. Çok sevdiğim yine parçalardan. Hemen sözü fazla uzatmadan ikinci parçaya geçmek istiyorum. Chopin'in Polonez Brilliantesi, Rostropovich Cello'da, Marta Argerić Piyano'da. Thank you. Programımızın adı Es, Müzik ve Sessizlik. Programın tanımını açmadan evvel Chopin Polonez Brillante'yi dinledik. Ünlü cellist Rostropovich ve piyanist Marta Argerich katkıda bulundular bu parçaya. Rostropovich'i de yine çok sevdiğim cellistlerden ilerideki programlarda daha fazla yer veriyor olacağız. Es dediğimizde müzik bilgisi olanlar notalardaki es işaretini bilirler. Müzikte es'in ne anlama geldiğini bilirler. Ancak bu programdaki es, anlatmaya çalıştığımız es biraz daha öte bir es. Notaların arasındaki es'i de kapsayan, sessizlik manasına kapsayan bir es. Dolayısıyla biraz daha fazla bahsedeceğim bu es'ten. Ses çok ilginç yönlere sahip. Ses dediğimiz olgu sessizliğin içinden doğuyor ve ses ve zaman arasında bir bağ var. Bunu biraz açacak olursak aslında güzel ses dediğimiz sesin yoğunluğu, hafifliği tamamen subjektif, kişilere bağlı. Sesin güzelliği, müziğin güzelliği, renkleri, o kişinin yaşamsal tecrübesiyle, zevkleriyle alakalı. Dolayısıyla birisine güzel gelen ses, yoğun gelen ses diğerine gelmeyebilir. Sübjektif bir konu. Velhasıl sesin süreyle olan iletişimi subjektif değil, tamamen objektif. Yer çekimi kanuna benzetebiliriz bunu biraz açacak olursam. Tıpkı yer çekimi kanununda bir cismin havada kalabilmesi için bir enerji gerekir. Seste de ses üretmeye, sesin devam etmesini sağlamak için sürekli olarak bir enerji vermeniz gerekiyor. Aksi halde ses sessizliğin içinde ölür. Dolayısıyla bu elzem bağ, ses ve müzik, daha doğrusu müziğe dönüşen ses ve sessizlik arasındaki çok önemli. Demek ki sesin var olabilmesi için sessizliğin içinden bir enerji sarf edilerek sesin oluşumuna katkıda bulunmak gerekiyor. İşte bu enerji açılımı, bu katkı sese verilen bestecilerin, müzisyenlerin, o anda o besteyi seslendirenlerin, parçaları hayata geçirenlerin kendi kabiliyetleriyle de alakalı. Bu konuya tekrar değiniyor olacağım. Özellikle Daniel Barenboim'ın Power of Music kitabından konulara, kendisine değindiği konulara yer vereceğim. Barenboim bildiğiniz gibi sessizlik ve müzik konusunda eşsiz yazılar yazdı, konuşmalar yapıyor ve dersler veriyor. Şimdi sözü yine fazla uzatmadan müzik programında 3. parçamıza geçelim. Schubert'in Arpeggione'si gelecek. Burada da cello'da cellist Anne Gastinel ve piyanoda Claire Desert var. Arpeggione bildiğiniz gibi özel bir çalgı. Aslında yaylı bir gitar bu. Ama günümüzde artık cello ile cellistler çalıyorlar. Dolayısıyla burada da cello versiyonunu dinliyoruz. Schubert'in Arpeggione sonatını dinledik. Arpeggione'nin yaylı bir gitar olduğundan bahsetmiştim ama artık günümüzde böyle bir gitar olmadığı için aslında görüntüsü de cello'ya benziyor ama çalınış şekli yani gitar gibi akor yapılıyor, gitar olmasının özelliği. Yani gitar denmesinin nedeni akorların gitar gibi olması ama çalınış şekli yayla, cello gibi çalınıyor. Tutuluş şekli de yani uzaktan bakıldığında aslında bir cello'ya benziyor. Schubert yine bu programda yer vereceğimiz sıklıkla bestecilerden bir tanesi. Arpeggione sonatını da yaşamının son yıllarında amansız hastalığına yakalandığı zamanların ileri seviyesinde yazdığı bir bestesi. Meşhur Death and the Maiden Quartet'iyle aynı zamanda yazmıştı bu çalışmayı ama Death and the Maiden Quartet'indeki üzüntü, o depresif etkiler, hastalığın sırasında girip çıktığı depresyonla birebir aslında hissediliyor o parçada. O çalışmada, o kuartette. Ama Arpeggione sonatı ilginçtir ki şahsen ben diğer çalışmadaki gibi daha depresif diyeceğim çalışmayı, yani romantik akımın o derin, ağır yaklaşımını bu çalışmada göremiyorum. Daha neşeli, daha ümit dolu diyelim, yaşamı halen kucaklayabilen bir hali var bu parçanın. O yüzden de çok keyifli. Hiçbir şekilde duyguların derinliğinden ödün vermeden bir aktarım yapmış Schubert. Hastalığının son zamanları olmasına rağmen bir yandan başka bir isminden de anlayacağımız gibi Death, Ölüm ve Bakire Kuarteti. Bu çalışma bambaşka bir çalışma olmuş. Tabii ki yine teknik açıdan yaylı gitar için bestelendiği için şu anda cello ya da diğer çalgılarda daha az bir aktarım şekli teknik açıdan ama her halükarda çok güzel bir çalışma tabii ki. Müziği tanımlamaya çalışacağız. Müzik nasıl tanımlanabilir? Çünkü kelimeler zaten sınırlı. Müzik dediğimiz şey ise devasa bir olgu. Aynı şekilde sessizlik bambaşka bakıldığında bir olgu. Sessizliğin tanımlaması zaten kelimelerle nasıl aktarılabilir ama bu programda ikisini birbirine olan iletişimiyle tanımlamaya çalışacağız. Böylelikle birini tanımlarken diğeri de bir şekilde arka planda, ön planda, altta tanımlanmış olacak kendiliğinden. Müzik sırasında esler sessizlik olmazsa müzik olmaz dedik. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bazen bir müzik parçası usul usul sakince başlar, nota yavaş girer. Notanın burada tabii girişi enstrüman piyanoysa özellikle mesela şu anda bahsettiğim sert bir vuruşla girebilirsiniz. Daha yavaş usul bir şekilde girebilirsiniz. Bazense birdenbire aniden ve heyecanlı girmek gerekir. Beethoven'ın piyano sonatlarının bazılarında olduğu gibi bu duygusal hissiyatı, iniş çıkışları, yoğunluğu, derinliği bize Beethoven çok güzel veriyor birçok çalışmasında. Bu heyecanı, müziğin genişliğini ve ne kadar geniş bir alana kaplayabileceğini duygularla birlikte, duygulara insanların, insanoğlunun ne kadar genişse müzik de bu duygulara tınılarla, melodilerle, ritimlerle dokunarak, yanından geçerek tanımlıyor bir şekilde, aktarıyor kendi diliyle. Dolayısıyla sessizliğin içinden müzik başlıyor bazen usul usul, bazen birdenbire heyecanla ve müzik devam ederken de aralarda boşluklar var. Bunların bazıları kimi tabii ki müzisyenler çok farkında ama biz dinleyiciler olarak bazen farkında değiliz. Ama o aradaki boşluklar her notanın her nota için çok anlam ifade ediyor. Çünkü sessizliğin içinde ölüme mahkum her nota. Bunun her zaman bir yeri var. Bazen bir notanın ölmesi gerekiyor diğerinin başlaması için. Bazen mümkün olduğunca sesle birlikte o notanın devamı gerekiyor. Dolayısıyla müziğin anlamı da burada derinleşiyor. Daha pür dikkat dinlediğimiz ve kendimizi kaybettiğimiz alanlar oluyor. Tamamıyla tıpkı yaşam gibi müzikle yaşam arasındaki paralellikleri bu programda keşfetmeye çalışacağız. Ve bu keşif sırasında da müzikteki bilgeliği duyabilen kulakları besliyor olacağız. Tabii ki teknik bir program değil ama yine de müziği adım adım klasik müziği öğeleriyle birlikte çalınma şekilleri, ritimleri, melodileri, harmoni dediğimiz elementleriyle birlikte tanımlamaya çalışacağız. Müziği kelimelerle tanımlayamayız demiştik ama yine de bu yönde bir tanımlama yapan İtalyan bir besteci var. Ferruccio Busoni kendisi. Müziğe sonorous air diyor. Bu şekilde bir tanımlama yapmış. Yani sesli hava ya da ses veren hava olarak da tanımlayabiliriz. Sonorous air. Şimdi aslında hem birçok şeyi anlatıyor sesli hava hem de hiçbir şeyi anlatmıyor. Burada yine müziği nasıl dinliyorsak kulağımız ve kalbimizle bu tanımı da bu şekilde algılamak gerek belki. Havada bırakıp sesli havayı algılamak. Ünlü filozof Schopenhauer de müziğin içinde dünyevi bir olgu, bir fikir taşıdığını söylüyor ki bu konuda hepimiz şimdiye kadar hemfikiriz. Bunca besteci tamamıyla bambaşka hepimizin hepimize değen, gönlüne değen, zihnine değen açılımlar yaşatan besteler yapıyorlar. Şimdi bir sonraki parçamıza geçelim. Barenboim'dan bahsetmişim. Daniel Barenboim. Hem çok ünlü bir orkestra şefi hem de piyanist. Beethoven özellikle Beethoven çalışmalarını seslendiriyor. Şimdi dinleyeceğimiz Patetik parçasının ikinci bölümü, Andaggio Cantabile bölümü Barenboim'dan dinliyoruz. Thank you. müziği anlatmanın mümkün olmayacağını biraz dile getirmeye çalıştım ama olayın keyfi de bu imkansızlığa doğru adım atma hevesi, merak. Sonuçta önemli olan varılacak yer değil, maceranın ta kendisi, keşif, hissiyatı. Böyle olmasaydı müzisyenler konserleri 5 dakika içinde bitirip alkış için orada bulunmuş olurlardı. Baron Baum piyanoda çok güzel bir şekilde yorumladı. Yani benim için çok güzel ve birçokları için çok güzel bir şekilde patetik yorumladı. Kendisinin kendine has tabii ki her bestecinin, müzisyenin, yorumcunun olduğu gibi yorumu var. Ben şahsen kendisinin piyano yorumlarını çok beğeniyorum ve Baron Bell'un Masterclass dediğimiz çok ünlü piyanistlerle yaptığı çalışma serileri var. Bunlara birçok insan katılabiliyor. Şöyle ki çünkü kendisi oldukça teknik bir insan olmasına rağmen müziği ve müziğin olgularını herkesin algılayabileceği şekilde aktarmaya çalışıyor, aktarıyor. Karşısında Lang Lang gibi ünlü, dünyaca ünlü piyanistler var. Onlara teknik bilgi verirken melodiyi ve sesi, notanın sessizlikle bütünleşmesini çok güzel aktarıyor. Tavsiye ederim. İnternette de bulabilirsiniz bu çalışmaları. Şimdi müziğin sessizliğin içinden çıktığını söyledik. Müzik arasında sessizliğin olduğunu söyledik. Eslerin olduğunu, bu notada teknik olarak da esle ifade edildiğini söyledik. Özel kendine has işareti de var. Peki ya bittiğinde müzik aynı şekilde score dediğimiz notalarda kendine has bitiş şekilleri var. Kimisi yine nasıl bahsetmiştim başlangıçta ani başlayabilir, usul usul başlayabilirse bazı çalışmalarda yine kendine has bir şekilde bitiyor. Böyle olunca müziğin son kısmı da kendisine dair bunun önemini görüyoruz. Bazen konserlerde izleyici hemen alkışlamaya başlıyor. Oysa ki orada müziğin bitişiyle birlikte muazzam bir enerji var. Çalan kişilerin, sahnedeki kişilerin, müziğin, notaların, sessizliğin içinde yok oluşunun adım adım hissiyatı var. Dolayısıyla müziğin başında, içinde ve sonunda sessizliğin tartışılamaz bir bağı var. Bu programda aslında bir opera şarkısına, parçasına yer vermeyecektim ama 29 Ekim olması nedeniyle ve bugün öğrendiğim kadarıyla Atatürk'ün en sevdiği operalardan bir tanesi de Puccini'nin Toskası. Ve yine çok sevdiğim bir çalışma ve çok güzel bir soprano'dan geliyor. Angela Giorgio söyleyecek. Vesi d'arte, sanat için yaşadım, aşk için yaşadım. Atatürk'ün sevdiği opera parçalarından bir arya geliyor. Şimdi... Non feci mai male. İtalyan besteci Puccini'nin Tosca eserini dinledik. Vessi di Arte Aryası'nın. Angela Giorgio seslendirdi. Yunanlı soprano. Bu parçayı hayranları bilir. Maria Callas da seslendiriyor ve çok ünlü bir çalışma. Dünyaca ünlü bir çalışma. Tabii ki Maria Callas'ın çalışması ve sesi tartışılmaz. Ancak bu parçanın özü itibariyle, içeriği itibariyle Angela Giorgio'nun yaşam şekli ve ses tınıları, tonu, dolayısıyla duygusal hissiyatı ve aktarımı bence daha anlamlı geliyor Maria Callas'a nazaran. Maria Callas'ın diğer aryalarını, diğer opera parçalarını seslendirirken kattığı duygusal yoğunluk, o dramın, en karanlık hissiyatları ve oralardaki cesurca gezintileri Maria Callas'ın yaşantısının da direkt yansıması zaten. Dolayısıyla o parçalarda çok anlamlı ve parçalara can veriyor tabii ki Maria Callas'ın yaşam şekli ve yaşantısındaki bu dramatizm. Ama bu parçadaki yine yaşam sevinci, yaşam parıltıları sanki Angela Giorgio tarafından daha güzel aktarılıyor. Renée Fleming de yine aynı şekilde başka bir soprano çok güzel aktarıyor bu parçayı. Teknik olarak tabii ki hiçbirinin başarısına bir şey söyleyemeyiz ama ben daha ziyade hissel şahsi görüşümü paylaşmak istiyorum. Tabii ki Renée Fleming'in de bambaşka tarz çalışmalarındaki aktarımı, his aktarımı çok farklı. Atatürk'te bir gün bir konser sırasında Tosca'ya olan hayranlığını dile getirmiş. Bir hata varmış sanırım programda ve onu bu Tosca'ya ait bir Tosca, Puccini'nin Tosca'sı diye düzelttirmiş. Günün anlamında bu şekilde değindikten sonra programın sonlarına yaklaşırken konumuz müzik ve sessizlik demiştik. Müziği kelimelerle anlatabilir miyiz? Bunu söylemeye çalıştım. Yani kelimeler düşüncelerin dili, dil ile ifadesi bu dünyaya yani tezahür etmiş dünyaya, elle tutulan dünyaya aitken nesneleri, kişileri, olayları düşünce ve dolayısıyla kelimelerle ifade etmeye yararken müzik gibi evrensel, hem bu dünyaya ait hem de evrene, dünyanın dışına ait olan bir kavramı kelimeyle nasıl anlatırız? Bunu tabii ki bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Müziği belki öğelere bölerek bunu yapacağız. Şimdiye kadar yapılmış müziğin birbirine aktarımı, yüzyıllarca aktarımını sağlayan notalar ve notaların anlamları ve notadaki müzik, özellikle klasik müziğin içindeki bambaşka dil, hissel aktarım, zeka, matematik aynı zamanda biliyorsunuz biraz nota bilgisi olanlar muazzam bir bu kadar bestenin muazzam bir şekilde aktarımı tabii ki muazzam bir matematik bilgisi de gerektiriyor. Algısı ve aktarımı ve kabiliyeti haricinde. Bir sonraki programımız yine haftaya pazartesi olacak. O zamana kadar size müzik ve sessizlik dolu günler diliyorum. Es. Müzik ve sessizlik. Hazırlayan ve sunan Gülenay Pema Antep.